do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporegium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporegium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując gamingowy komputer PC HP Omen z grafiką GeForce otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. I tak oto, proszę Państwa, 17 już minęła, program trzeci, 10 dzień maja, jest piątek, popołudniowa audycja przed nami do 19, czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera, Artur Ebertowski. Premier dziękuję za słowa wsparcia po publikacji na temat jego dzieci, o tym na początek. Później reakcje po tragicznej bójce i śmierci ucznia w warszawskiej podstawówce. Władze miasta zapowiadają pomoc, rzecznik praw dziecka chce kontroli w szkołach. Negocjacji nie będzie, to odpowiedź Iranu na propozycję rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Premier odniósł się do publikacji na temat jego rodziny. Szef rządu podziękował za płynące do niego słowa wsparcia. O poranku Super Express opublikował informacje oparte na fragmentach książki Delfin Mateusz Morawiecki, autorstwa Piotra Gajdzińskiego i Jakuba N. Gajdzińskiego. Napisano tam, że dwójka dzieci premiera jest adoptowana. Tak odniósł się do tego szef rządu. Kochamy nasze dzieci wraz z moją żoną bardzo mocno. Jesteśmy z nich dumni. Jesteśmy szczęśliwi, że są dzieci. Uczą się, pracują, cieszą się, a niekiedy płaczą. Dzieci jak wiele innych. Staramy się z żoną normalnie żyć. I dziękuję wszystkim za dzisiejsze słowa wsparcia. Ujawnienie informacji o adopcji dzieci przez premiera Mateusza Morawieckiego potępiło m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także w mediach społecznościowych politycy obozu rządzącego oraz opozycji. Pomoc po tragicznej bójce w jednej z warszawskich podstawówek zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A przypomnijmy, po 10 w szkole w Wawrze doszło do sprzeczki dwóch uczniów. Jeden 15-latek wyciągnął nóż i zadał drugiemu kilka ciosów. Chłopak mimo reanimacji zmarł. Będziemy się starali przede wszystkim zapewnić tutaj pomoc zarówno rodzinie ofiary, jak i również rodzinie sprawcy czynu. Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności. Będziemy przez cały czas w ścisłym kontakcie z policją. Ja tutaj oczywiście rozmawiałem też z dyrektorką szkoły i miasto zrobi wszystko, co będzie mogło ze swojej strony, żeby pomóc w tej sytuacji. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z kolei do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa we wszystkich szkołach w trybie pilnym. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że sprawa będzie wnikliwie wyjaśniona. Ma być sprawdzone m.in. to, jak wniesiono nóż do szkoły. Warszawskie Kuratorium Oświaty powołało z kolei sztab kryzysowy. Iran nie będzie negocjował ze Stanami Zjednoczonymi. To odpowiedź na sugestie prezydenta Donalda Trumpa. Wczoraj mówił, że oczekuje od Teheranu rozpoczęcia rozmów. Donald Trump zażądał, by Republika Islamska natychmiast zrezygnowała z rozszerzenia programu nuklearnego i nie wykluczył rozpoczęcia akcji militarnej. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Nie będzie żadnych rozmów z Amerykanami, a Ameryka nie ośmieli się uruchomić wymierzonej w nas opcji militarnej, powiedział Jadollah Javani z Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Irańczycy uczestniczą dzisiaj w zorganizowanych przez rząd marszach poparcia dla sprawujących władzę i wykrzykują antyamerykańskie hasła. Wzrost napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwa od wycofania się amerykańskiego prezydenta z zawartego w 2015 roku porozumienia nuklearnego, którego celem była kontrola irańskiego programu rozwoju broni jądrowej. Nałożone przez Donalda Trumpa sankcje wpłynęły na pogorszenie się sytuacji gospodarczej położonego w Zatoce Perskiej państwa. W ostatnich dniach ograniczenia nałożone na Teheran zostały jeszcze zaostrzone. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. A teraz akcja francuskich komandosów. Uwolnili czwórkę zakładników Burkina Faso, których wzięto do niewoli w sąsiednim Beninie. Te doniesienia oficjalnie potwierdził już Pałac Elizejski. Czwórka zakładników to dwóch Francuzów, producent biżuterii z Paryża i dyrygent orkiestry w regionie stołecznym, Amerykanka i obywatelka Południowej Korei. Francuzi spędzali urlop w Beninie w Parku Narodowym Pendjari, gdy 1 maja zostali porwani i uprowadzeni do sąsiadującej z tym krajem Burkina Faso. Towarzyszącego im przewodnika znaleziono martwego. Cała czwórka zakładników została uwolniona dzięki operacji wojskowej przeprowadzonej przez stacjonujących w tym rejonie żołnierzy francuskich z jednostki specjalnej piechoty morskiej, która przebywa w tej części Afryki w związku z walką z terrorystami islamskimi. W wyniku wymiany ognia dwóch z nich zginęło. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity wieczorem rusza we Wrocławiu. O 19:00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym obraz otwarcia. Ustrzelić mafię. To już największy festiwal filmowy w Polsce. Jako jedyny w Europie odbywa się w tym samym czasie w 6 miastach, mówi organizator Kuba Żary. We Wrocławiu od początku, od pierwszej edycji przyznajemy Grand Prix Dolnego Śląska. W tegorocznym konkursie startują 3 filmy polskie, mówi szef festiwalu Artur Liebhardt. Film Marek Edelman i Była miłość w getcie, Jolanty Dylewskiej, Piotra Ziemielskiego In Touch oraz jazda obowiązkowa Jolanty Podgórskiej. Na otwarcie Ustrzelić mafię. Przez perspektywę tych, którzy działalność mafii dokumentowali, Leticja Batalia, fotografka, będzie naszym gościem. Gala w DCF-ie rozpocznie się o 19:00. A o festiwalu opowiadał Jan Pelczar. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Siatkarki polskiej reprezentacji przygotowują się do tegorocznych wyzwań na zgrupowaniu w Szczyrku. Najważniejsze imprezy czekają na nie w sierpniu. W Polsce odbędzie się wtedy interkontynentalny turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio, a pod koniec tego miesiąca też w Polsce oraz w Turcji, na Węgrzech i na Słowacji zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy. Nasza drużyna jest bardzo młoda, kto wie, czy nie trochę za młoda, mówi była reprezentantka Katarzyna Skowrońska. Może warto by było zaprosić kilka bardziej doświadczonych zawodniczek, które by pomogły, bo mimo wszystko uważam, że nie tylko w naszej reprezentacji to się sprawdzało w latach wcześniejszych, ale jak popatrzeć na inne reprezentacje na całym świecie, to jednak połączenie doświadczenia z młodością zawsze daje najlepsze rezultaty, a u nas mimo wszystko ta reprezentacja była mocno odmłodzona i na niektórych meczach na wysokim szczeblu po prostu dziewczynom brak doświadczenia albo nawet kogoś, kto nie musi być na boisku, ale żeby pomógł, pokazał i sprawił, że będzie mniejszy stres. I jeszcze z siatkarskich spraw. Potwierdzono ważny transfer. Najlepszy zawodnik ostatniego meczu w tegorocznej Plus Lidze, meczu o złoto, 23-letni przejmujący Rafał Szymura, został siatkarzem GKS-u Katowice. W minionym sezonie z Zaksą zdobył Mistrzostwo Polski. Jest już 7. nowym graczem zatrudnionym przez klub z Katowic po zakończeniu rozgrywek Plus Ligi. Tymczasem brazylijski przejmujący Robinson Dvornen będzie w nowym sezonie bronił barw Kuprum Lubin. Z kolei to trzeci zawodnik sprowadzony do tego klubu po zakończeniu rozgrywek. Tegoroczny medalista Igrzysk Olimpijskich Czech Lukas Bauer został trenerem polskich biegaczy narciarskich, poinformował Polski Związek Narciarski. Umowa ma obowiązywać przez 3 sezony, a celem są oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2022 roku. A skoro o igrzyskach, trzeba przyznać, że trochę wybiegli w przyszłość. Nawet nie trochę. Australijczycy zakomunikowali, że chcą włączyć ratownictwo wodne do programu Igrzysk Olimpijskich, jeżeli Brisbane otrzyma prawa do organizacji igrzysk w 2032 roku. Zatem jeszcze trochę czasu. Brisbane jest jednym z 3 kandydatów do organizacji igrzysk w tym roku, obok Dżakarty i Bombaju. Mówi się też o wspólnej kandydaturze obu Korei. Wybór gospodarza igrzysk w 2032 roku nastąpi w 2025. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 11 tygodni na liście, od 3 tygodni nasz numer 1. Niemiłość, Organek, gratulujemy. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli, otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel, otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład ćwiartki z kurczaka XXL marki Rzeźnik 2,95 za kilogram, 2,95. I kiełbasę podwawelską Grill & Fun 41% taniej, 99 groszy za 100 gramów. 99 groszy. Lidl. Więcej na radość z życia. Misiu, A może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko?

Prawie 200 instytucji, 1000 pokazów w jednym miejscu. Już jutro na PGE Narodowym w Warszawie 23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Start pikniku o 11. No i uwaga! Jest! Hurra! Brawo! Działają naprawdę! Jezu! W tym roku hasło przewodnie pikniku to my i maszyny. Dlaczego? Na pikniku będzie można się przekonać, że maszyny są ważne w naszym życiu i że jesteśmy cywilizacją maszyn. Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy ludźmi, którzy w zasadzie już nie wyobrażają sobie życia bez niektórych urządzeń i udogodnień, chociaż nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Co tutaj mamy? Tutaj mamy bluzę. Dagmara Kieraga z Laboratorium Robotycznego. Bluza jest dosyć nietypowa, bo jest bluzą grającą. Głośnik jest umiejscowiony z tyłu na plecach, przez co bluza wygląda tak jak ninja. Na dole jest schowana cała elektronika. Można odpiąć rzepy i zobaczyć zasilanie z powerbanka, komputer oraz takie urządzenie, dzięki któremu możemy wyprowadzić kolejne nuty jakby na rękaw. Takie rzeczy również będzie można zobaczyć na pikniku. Będzie mnóstwo robotów oczywiście, będzie mnóstwo nowych technologii medycznych, będzie można zobaczyć, jak obecnie leczymy różnego rodzaju choroby cywilizacyjne, no i samodzielnie również przeprowadzić na symulatorach operacje, na takich symulatorach, na których ćwiczą studenci. Oprócz tego, że podczas pikniku będzie można zobaczyć różnego rodzaju eksperymenty, że będą przedstawiciele różnych instytucji, uniwersytetów, ośrodków naukowych, to będą też państwo, czyli Galeria Figur Stalowych, projekty niecodzienne. Tak, projekty niecodzienne, aczkolwiek bardzo nawiązują chyba do techniki. Mówi Agata Małek. Pokazują nam tą techniczną stronę tego, co mamy w samochodzie, a budujemy z nich figury przestrzenne. Co państwo pokażą podczas pikniku? Będzie u nas kilka figur, które będą przedstawiały bohaterów filmów. No właśnie, kogo my tu mamy? Tu jest Syd z epoki lodowcowej. Ja podejdę, żeby państwo w ogóle usłyszeli, że on faktycznie tutaj obok mnie stoi i że jest metalowy. Słychać, prawda? Piknik naukowy to dobra zabawa, to doświadczenia kultowe, takie, które wszyscy lubimy, chociażby wyciskanie prądu z owoców i warzyw, kolorowe reakcje chemiczne, ciekły azot, suchy lód. To są takie rzeczy, bez których żadna impreza popularyzacyjna nie może się odbyć, ale również bardzo nowe badania, nawet prototypy niektórych rozwiązań, które dopiero będą wprowadzone. Dobrze się jest przejść pomiędzy stoiskami i zobaczyć, co się dzieje. Doktor Tomasz Rożek, dziennikarz Trójki i autor bloga Nauka to lubię. Zobaczyć, czym świat naukowy żyje, w którą stronę przyszłość idzie, bo być może dopiero wtedy zdamy sobie sprawę rzeczywiście z całej masy różnych tematów i zagadnień. Ta nauka rzeczywiście zajmuje się bardzo ważnymi tematami i bardzo ciekawymi i wpływającymi na naszą przyszłość. Oczywiście można to gdzieś wyczytać, ale dużo lepiej jest to po prostu zobaczyć. Zapraszamy, bo i Trójka będzie tam obecna. Oprócz Tomasza Rożka będzie można spotkać wielu naszych kolegów dziennikarzy. Start pikniku, jak powiedziałem, o 11:00. Szczegółowy program na stronie pikniknaukowy.pl. O czym przypomina Kuba Witkowski. Partnerem 23. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Sponsorem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System SA. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU. Partner główny. 18 minut po 17:00. Z krótkim komunikatem jeszcze pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo. Witam, dzień dobry. Kierowca ciężarówki Waldek. Właśnie chciałem sprostować informację poprzednika a propos objazdu przez Raszyn. Tam jest też totalna lipa, więc jedyne wyjście z sytuacji to uzbroić się w cierpliwość. Pozdrawiam. Takich mądrych jest nieco więcej. Pozdrawiam, panie Waldemarze. Dziękuję za informację. Program trzeci, audycja popołudniowa. Premiery tej płyty przewidziano, proszę państwa, na maj. Państwo usłyszą zespół nieco wcześniej. To Smooth Gentleman z płyty New. Stand up and shout. Tell the world what it's all about. You better hear what we say. Like it or not, it's a brand new day. Hey! Oh, listen to me, people. I got something else to tell you all. Let's all get together and make them see. We need a better world for you and me. Come on! Let's get together now. Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze. I cóż, czy ludzie listy piszą? Tak, z Sopotu. Teraz. Że też mają siłę i potrzebę. Potrzeba jest. Godne, i to, godne podziwu. I potrzeba jest, pani Marzena z Sopotu pytała o słowo pocieście. I napisała słuchaczka, że w 2013 roku, na krótko przed ślubem syna, usłyszała, że tak, czyli za pomocą słowa pocieście, mamy zwracać się do rodziców synowej. Słowo pocieście przyjęło się w rodzinie i tak mamy się zwracać do siebie, napisała słuchaczka. Ciekawa sprawa, bo to chyba stare słowo? Stare i ja bardzo się cieszę, że właściwie, że to słowo zostało wskrzeszone, bo ono już dawno poszło w zapomnienie. Jaką zależność rodzinną opisu? Otóż pocieście to są, czy pocieściowie, to są rodzice małżonków względem siebie. Inaczej mówiąc, teściowie, czyjś teściowie względem siebie. Czyli na przykład rodzice jakiejś kobiety i rodzice jej męża względem siebie to są pocieście albo pocieściowie. Inaczej mówiąc, naszymi pocieściami są rodzice naszego zięcia albo naszej synowej. Czyli ja bym była pocieścią rodziców wybranki mojego syna. I no, to słowo jest oczywiście bardzo wygodne i powiedziałabym, szkoda, że zanikło, ale bardzo się cieszy, można cieszyć z tego, że używa go pani Marzena i że jej rodzina. Może tak wróci, właśnie. Może upowszechnimy może chociaż tak, troszeczkę. Tak. Pan Marcin pyta, czy forma myśmy zrobili jest poprawna. Przy czym zaznacza, że zawsze wybieram my zrobiliśmy. Czy jest to błąd, czy może niechlujność całkiem niedopuszczalna czy dopuszczalna, pyta pan Marcin. List pana Marcina wskazuje na to, że coraz mniejszą akceptacją cieszą się takie formy, w których końcówka czasownika, czyli na przykład śmy, ście, ale też te końcówki m-eś, pierwszej i drugiej osoby, że one są dołączane do różnych wyrazów. Bo właśnie myśmy zrobili, to śmy jest dołączone do zaimka, do my. Powiem, że jest to oczywiście poprawne, a nawet dawniej to było bardzo powszechne. Dzisiaj mówimy na przykład alem głupia, prawda? Czyli ale jestem głupia. Dlaczegoś to zrobił, czyli dlaczego to zrobiłeś. Ale też na przykład słyszymy, kiedym przyszedł, zobaczyłem, czyli kiedy przyszedłem. Albo na przykład dawnośmy tu nie byli, kiedyście wyszli, prawda? A dawniej na przykład jeszcze dodawano to też do rzeczowników, co dzisiaj się już bardzo rzadko zdarza, czy na przykład do może też do zaimków. Kupiłam dwa serki, za tenem dała dwa krajcary. Można było znaleźć w dawnym tekście. Czyli za tenem, czyli za ten. Formy starsze, nieco już zapomniane, ale nadal poprawne. Jak najbardziej i oczywiście godne polecenia, szczególnie w tym, czy wyście to zrobili, to jest takie mocniejsze niż czy zrobiliście. Pan Adam Turzyński wraz z małżonką, pozdrawiamy zresztą pani, małżonka jest polonistką, zastanawiali się nad słowem bosonogi. No, bo rzeczywiście, bosy, czyli taki no bez butów, jak sama nazwa wskazuje, to jest jasne, stopy, nogi, bez obuwia, prawda, same stopy, to w zasadzie no bosy absolutnie by tu wystarczył, zastanawia się pan Adam. Pyta, czy bosy dawniej znaczyło coś więcej niż ni? Pozbawionego trzewików. Nie, bosy zawsze znaczyło to, co znaczy. Zawsze się mówi o nodze, tylko bosa, czyli pozbawiona obuwia. I to pytanie rzeczywiście jest bardzo ciekawe, dlatego że bosonogi rzeczywiście oznacza to samo, co bosy, no bo tylko nogi mogą być bose. Czyli można powiedzieć, że to jest takie trochę masło maślane. Ale jak sprawdziłam, jest to używane co najmniej od XIX wieku. Pojawia się w tekstach literackich i właśnie chyba taki trochę literacki to ma charakter. Na przykład u Kapuścińskiego czytamy ciemny, bosonogi maur w długiej do kostek galabii w kolorze indygo, prawda? Bosonogi maur. No można by oczywiście napisać ciemny bosy, ale to bosy, można powiedzieć, wskazuje tylko na to, że rzeczywiście ktoś nie ma butów. A bosonogi, ja bym powiedziała, buduje jakby obraz. Podkreśla tak, coś. To jakby tak, jakby wskazuje, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, że te bose stopy są elementem stroju. To jest taki, taki tworzy obraz. Prawda? Tak trochę jak długowłosy, niebieskooki i bosonogi. Także bardzo piękne słowo i też cieszymy się, że pan Adam Turzyński przypomniał nam pana Adama. Dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. This is what we came for. This is what we need. To grupa Redbox. 17.30. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Kontroli bezpieczeństwa we wszystkich szkołach i to w pilnym trybie chce Rzecznik Praw Dziecka. Wnioskuje o to do Ministerstwa Edukacji. Powodem tragiczne wydarzenie w jednej z warszawskich podstawówek. Uczeń dźgnął drugiego nożem. Chłopak zmarł mimo reanimacji. Nasza reporterka rozmawiała z uczniami szkoły. Nauczyciele wiedzieli o tym, że on taki jest. Na pewno wiedzieli, że jest agresywny. Może pobić każdego. Wobec dziewczyn też. Kiedyś to się zdarzało już? Że kogoś pobił tak, a no bez żadnego noży i takich różnych niebezpiecznych. Ale to w szkole się zdarzało, czy gdzieś poza? W szkole, poza szkołą, wszędzie. Też na mnie wpadli. To było na korytarzu przy wszystkich. Widziałam krew i moja koleżanka widziała, że jeszcze go w klasie dźgał nożem w plecy. Sprawą zajmuje się prokuratura, a w szkole powołano sztab kryzysowy. Lekcje zostały odwołane, uczniów objęto opieką psychologiczną. W środę w Sejmie pierwsze czytanie projektu specustawy dotyczącej budowy oddziału Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte. Według twórców z Prawa i Sprawiedliwości przepisy mają pomóc przy realizacji inwestycji. Według władz Gdańska i opozycji to próba zawłaszczenia terenów na Westerplatte. Zamiast poduszek w tirze na estońskich numerach były papierosy. Przemyt 435 tysięcy paczek udaremnili podlascy urzędnicy administracji skarbowej niedaleko polsko-litewskiej granicy w Budzisku. Busa z ładunkiem 40 tysięcy paczek nielegalnych papierosów zatrzymali też funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Obaj kierowcy zostali zatrzymani, wszczęto wobec nich postępowania karno-skarbowe. Amerykański sekretarz stanu leci do Rosji. W przyszły wtorek w kurorcie Soczi spotka się z prezydentem Władimirem Putinem. Omówią pełen zakres dwustronnych i wielostronnych wyzwań, poinformował Departament Stanu. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Przedsiębiorczości. Organ ma być forum konsultacyjno-doradczym dla prezydenta. Rozmawiałem o tym z przedsiębiorcami kilkakrotnie i stanowisko przedsiębiorców było następujące. Taka rada jest potrzebna. Powinna się składać z fachowców, powinna się składać z ekspertów, powinna się składać z ludzi biznesu, po to właśnie, żeby praktycy wypowiedzieli się na temat tego, gdzie dostrzegają jakieś niedostatki. W skład Rady prezydent powołał 15 osób. Wśród członków są naukowcy z największych uczelni w Polsce, prawnicy i prezesi zarządów dużych polskich firm. W aplikacji M-Obywatel pojawiła się nowa usługa. Jest ona przeznaczona dla kierowców. Usługa M-Pojazd ma spowodować, że noszenie wielu dokumentów stanie się niepotrzebne. Od kilku dni w usłudze są dostępne informacje z dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu oraz status ubezpieczenia OC. Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, usługa może być bardzo pomocna, kiedy na przykład dojdzie do stłuczki. Zawsze będziemy mogli tym osobom, którym powinniśmy to pokazać, te dokumenty, zlikwiduje potrzebę oczekiwania na odpowiednie służby czy na policję. Usługa M-Pojazd ma jeszcze jedną funkcję. Przypomina ona o upływającym terminie ważności badań technicznych samochodu i OC. Marek Zagórski podkreślił, że może to uchronić właściciela samochodu przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. W przypadku braku ważnej polisy OC to jest sytuacja o tyle istotna, że jak jej nie mamy, no to po prostu musimy zapłacić kary. Jeśli chodzi o badania techniczne, to grozi nam to, że zostaniemy zobowiązani do tego, żeby ten samochód stanął. By ściągnąć aplikację M-Obywatel na telefon, trzeba wcześniej założyć tak zwany profil zaufany. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A dziś piątek, więc to ostatni dzień giełdowego tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje teraz Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. W tym tygodniu na rynku zdecydowanie dominował kolor czerwony. Indeks WIG20 stracił około 5% i zszedł w okolice 2200 punktów. Spółki średnie okazały się nieco lepsze, tracąc około 3%, a relatywnie najsilniej wypadły spółki małe z SWIG80, tracące około 2%. Tak słabe zachowanie krajowego rynku wynikało z sytuacji na giełdach światowych. Zniżkowały zarówno indeks rynków wschodzących o około 5%, jak również rynków rozwiniętych o około 2,5%. Spadki te to efekt informacji o problemach w rozmowach na linii Stany Zjednoczone-Chiny, o porozumieniu handlowym oraz groźby wprowadzenia kolejnych ceł na chińskie towary. Z trwającego obecnie w Polsce sezonu wyników za pierwszy kwartał 2019 warto wspomnieć o wynikach Enei, które to okazały się być znacząco powyżej oczekiwań. Niezłe wyniki podała również spółka Dino. A więcej na temat gospodarki i ekonomii na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już w ten weekend Mediamarkt zaprasza na targi Electronics Show do Ptak Warsaw Expo.

Teraz historia o przekleństwie spostrzegawczości. Szczęśliwie zdarzyło się to nie u nas, tylko na antypodach. Kto i co zmalował? O tym Ernest Zazuń. Od bardzo wielu lat australijskie banknoty uważane są za najlepiej zabezpieczone przed fałszerstwem. Tak Centralny Bank Australii reklamował nowy banknot 50-dolarowy i jego jeszcze lepsze zabezpieczenia, dzięki którym właściwie nie można go podrobić. Banknot ma przezroczysty pasek, są na nim hologramowe obrazki, które zmieniają się w wizerunku. Na jednej stronie jest czarny łabędź w locie, co można zobaczyć poruszając banknot. W obrazku budynku na dole banknotu pojawia się 50. To jeszcze dodać należy, że na jednej stronie banknotu jest David Anaipon, australijski wynalazca drobnych narzędzi i obsesyjny purysta językowy. To znaczenia w naszej sytuacji nabiera dodatkowego, ale o tym potem. Na drugiej stronie jest Edith Cowan, feministka, pierwsza kobieta, która znalazła się w australijskim parlamencie. No i teraz o tym, co miało być potem. W tekście przemówienia parlamentarnego Edith Cowan, które w mikrodruku znalazło się przy jej portrecie, napisane jest: staję tu dziś w wyjątkowej pozycji, będąc pierwszą kobietą w australijskim parlamencie. Jest to wielka odpowiedzialność. Tłumaczenie dosłowne. Powiem w słowie odpowiedzialność, responsibility. Zabrakło jednego i, czyli jest responsibility. I tu kwaśną robi minę bohater z drugiej strony banknotu. To niesamowita historia, mówi dyrektor Banku Australii. Pewien 15-latek na swoje urodziny otrzymał od babci $50 i zainteresował się banknotem tak dokładnie, że znalazł ten błąd, oglądając dokładnie różne na nim elementy. $50 australijskich to około 140 zł. Ja w to nie chodzi. Daj mi parę takich 50, wcale mi nie przeszkadza ten błąd. To idę teraz do bankomatu, wyjmę parę, ciekawe za ile da się je sprzedać w Wielkiej Brytanii. Biały kruk można by powiedzieć, ale nie można, bo banknotów z błędem w obrocie jest 46 milionów. I jeszcze jedno. Przez prawie rok nikt błędu nie zauważał. A jak świat się o nim dowiedział? Triple M's Hot Breakfast Catch-Up. Stay connected with everything Melbourne. Młody człowiek zatelefonował do radia i o swoim spostrzeżeniu powiedział. On Triple M's Hot Breakfast, weekdays from 6 on 105.1 Triple M. Na słuchaczy to zawsze można liczyć. O nietypowych banknotach. Ernest Zozuń. Jak zapewnia Centralny Bank Australii, banknoty są cały czas ważnym środkiem płatniczym. Oficjalnie mają wartość $50 australijskich. Puls trójki niebawem? Where do we go from here? This isn't where we intended to be. To Lana Del Rey? We had it all. You believed in me, I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dreams to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Slip Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest wiceminister edukacji pani Marzena Machałek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w nietypowych okolicznościach, bo nie w naszym studiu na Myśliwieckiej, ale na dziedzińcu przed gmachem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie dzisiaj odbywała się trzecia tura Okrągłego Stołu Edukacyjnego, rozmowy z przedstawicielami edukacji, z nauczycielami. Pani minister, jak pani ocenia tę trzecią turę, bo to już dosyć konkretny etap i jakieś rozwiązania, już chyba przynajmniej zarys jakichś rozwiązań zaczyna się pojawiać. No bardzo pracowicie, ale rozwiązania, które będą zaproponowane, to jeszcze kwestia jest przemyśleń. To jest takiej szczegółowej, to szczegółowa druga tura, bo mieliśmy też takie ogólne spotkanie Okrągłego Stołu. Chcę powiedzieć, że no przed chwilą skończyliśmy i gdyby nie ramy czasowe, to pewnie jeszcze długo byśmy dyskutowali. Ja się z tej dyskusji bardzo cieszę, bo ona była bardzo merytoryczna. Ludzie, którzy i osoby, które w moim podstoliku pracowały, bardzo się w tą dyskusję angażowały. Były różne i diametralnie różne zdania na pewne kwestie, ale to bardzo dobrze się ta dyskusja odbywa i bardzo dobrze, że tyle osób bierze. Chcę powiedzieć, że w podstoliku, którym ja kieruję, może to słowo nie jest najlepsze, ale koordynuję jego pracę. On dotyczy jakości edukacji, a więc dotyka wszystkich obszarów edukacji. Ja próbuję i próbujemy jednak dookreślić, by nie dublować się z pracami innych podstolików i dlatego próbujemy określić pewne najważniejsze kwestie, które będziemy dopracowywać. I chcę powiedzieć, że w tym podstoliku biorą udział i samorządowcy, i nauczyciele, i rodzice, i dyrektorzy szkół, i młodzi ludzie z Rady Dzieci i Młodzieży przy ministerstwie i różni pracownicy i różni przedstawiciele stowarzyszeń. Naprawdę ogromna takie, no i też przedstawiciele eksperci, tak? Eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych czy Ośrodka Rozwoju Edukacji. I bardzo mnie to cieszy, że wszyscy wychodzą trochę swojej roli i próbują naprawdę zastanowić się, co zrobić, żeby polska szkoła była lepsza. Pani minister, ale nie ma przy tym stole tych, przez których tak naprawdę ten Okrągły Stół się odbywa, czyli związkowców, ani ZNP, ani FZZ, ani też Solidarność nie przyszła. Znaczy są przedstawiciele Solidarności nie jako związku, ale są działacze i członkowie Solidarności na obradach Okrągłego Stołu i też się na ten temat wypowiadają, ale rozmowa jest bardzo szczera i otwarta. Ja się bardzo cieszę, że samorządowcy nie rozmawiają tylko o roli samorządu, ale co mnie cieszy, też mówią o tym, jakiego młodego człowieka trzeba przygotować do przyszłego życia, do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Cieszę się, że osoby z Instytutu Badań Edukacyjnych w oparciu o badania międzynarodowe pokazują, że polska edukacja naprawdę nie ma się źle, tylko musimy pewne rzeczy udoskonalić, nauczyć młodych ludzi, którzy skończą szkołę myślenia problemowego, rozwiązywania problemów, kreatywności, samodzielności. To jest coś, co stoi przed to są wyzwania polskiej szkoły i może nie tyle rozmawiamy i to jest bardzo jasne, że taką dźwignią tego jest nauczyciel. I my zdajemy sobie sprawę, że nauczyciel potrzebuje wsparcia. I tak, bo praca nauczyciela to jest mierzenie się z emocjami dzieci, z emocjami rodziców, ale też bardzo odpowiedzialna praca i my też myślimy, co zrobić, żeby nauczyciela w tej pracy wesprzeć i bardzo ważnym, bo tutaj padło też w moim podstoliku, takim elementem w zapewnianiu jakości jest dyrektor. Pani minister, ale czy te rozmowy, mimo że tak bardzo konstruktywne i tak bardzo ciekawe, no to przybliżą nas do rozwiązania konfliktu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego? ZNP mówił otwarcie, strajk zawiesiliśmy, ale nie zrezygnowaliśmy z niego do końca. Możemy wrócić we wrześniu. Żeby rozwiązać konflikt, to muszą strony chcieć ten konflikt rozwiązać. Ja mam nadzieję, że taki moment refleksji będzie. Jeżeli nauczyciele zobaczą, że jest rzeczywiście nasza troska o nauczycieli, bo bez nauczycieli nie będzie dobrej jakości, bez dobrych dyrektorów, którzy najczęściej wywodzą się z nauczycieli, nie będzie dobrej szkoły i że to jest dla nas bardzo ważne i my dbamy o nauczycieli. My przygotowaliśmy podwyżki i te podwyżki wypłacimy. Lada moment trafi do Sejmu projekt Karty Nauczyciela oraz innych ustaw, które będą mogły to zrealizowanie tych obietnic będą mogły umożliwić. Czy to jest podwyżka marzeń nauczycieli? Wiem, że nie i nigdy nie będę mówił, mówiła, że nauczyciele zarabiają za dobrze i że to wszystko. Tak, musimy pracować dalej nad systemem, natomiast istotne jest to, że trzeba się zastanowić, czy w ramach subwencji, nawet zwiększonej, jesteśmy w stanie przy takim powiedzmy podziale zadań, przy takim pensum, to takie słynne słowo, czyli ilości tych godzin dydaktycznych obowiązkowych przy tablicy, to rozwiązać. Wydaje się, że ten system na tym etapie, nawet przy zwiększonym finansowaniu, się wyczerpał i trzeba tutaj sobie odważnie odpowiedzieć, a przy tym muszą brać udział związki zawodowe, na ile jesteśmy otwarci, żeby to zmienić, żeby nauczyciele rzeczywiście godnie zarabiali 7 tysięcy czy 8 tysięcy nauczycieli dyplomowanych, mówię o średniej nauczyciela. Związkowcy niemal zgodnie przyznają, że nie do końca mi się podoba formuła, spotkanie, formuła Okrągłego Stołu. Solidarność mówi, że tak przypadkowo dobrane gremium nie gwarantuje wypracowania rozwiązań rzeczywistych problemów i domaga się wypełnienia przez stronę rządową zapisów porozumienia, które podpisano w kwietniu, a z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi, że nawet jakbyśmy przyszli, to by nas nikt nie słuchał. Oczywiście, że słuchamy i słuchamy wszystkich, co nie znaczy, że wszystkie pomysły, czy wszystkie propozycje od razu będą wdrożone w życie. Często padają takie propozycje, które nie wszyscy mają świadomość, że w tej chwili one będą wprowadzone. To dotyczy na przykład szkół branżowych, szkół technicznych, roli dyrektorów w szkole. To bardzo dużo rzeczy się już w tej chwili dzieje. Za nami jest naprawdę duża reforma. Na jej efekty pozytywne dopiero będziemy czekać, bo ona dopiero jest wdrażana i absolwenci tych zmienionych szkół z podstawami programowymi, innym układem kształcenia, to dopiero oni wyjdą, zarówno też i jeśli chodzi o reformę szkół technicznych i branżowych. Zapraszam do tej rozmowy, zapraszam związki do tej rozmowy. Wiemy, że nasza rozmowa jest szersza, nie dotyczy tylko płac, ale jest bardzo solidnie pracujący podstolik dotyczący statusu zawodowego nauczyciela i kwestii nauczycielskich. Tam są wypracowywane rozwiązania i rzeczywiście tam są takie dosyć otwarte i odważne propozycje, co nie znaczy, że one będą wprowadzone w życie, że ten w ogóle sposób awansu zawodowego nauczyciela, który powstał pod koniec lat 90., ja pamiętam jak powstawał, jego formuła się wyczerpała. Ona tak naprawdę nie jest awansem, tylko jest to sprawa taka, można powiedzieć, to jest trochę równoległe stażowe. Może trzeba rozmawiać o odważnych rozwiązaniach i zmianach, ale wiemy jak wygląda. Wszystkie zmiany, które później będą zapisane w ustawach, muszą być ze stroną społeczną uzgodnione, a to, że się odbywa dzisiaj taka ogólnonarodowa dyskusja z premierem na czele, który z pomysłodawcą tej dyskusji i uczestniczy w tym bardzo aktywnie, że ta dyskusja się odbywa, to jest tylko wartość, natomiast byłaby to jeszcze więcej byłoby z tego korzyści, gdyby wszystkie strony z tym związki brały udział, ale to same się z tego wykluczają, natomiast przedstawiciele Solidarności są z nami i rozmawiają. A czy przyjmie pani, jeżeli takie zaproszenie się pojawi, zaproszenie ze strony ZNP, który związek mówi o tym, że no chciałby taki swój okrągły stół zorganizować w czerwcu? Znaczy, to muszę zobaczyć, jaka będzie tu propozycja, natomiast zawsze trzeba rozmawiać, tylko chciałabym też i tak sobie wyobrażam, bo w tej chwili siedzimy tutaj, ja mam tutaj całą teczkę różnych propozycji, rozwiązań, no jeszcze będą napływać, będziemy starali się to przetworzyć i pogrupować w jakieś propozycje i przedyskutować, co już jest możliwe do wprowadzenia. No, chciałabym, żebyśmy nie wyważali otwartych drzwi, ale uważam, że zawsze trzeba rozmawiać i to zawsze przyniesie dobre efekty. Dzisiaj też musimy poruszyć się taką przykrą sprawę w warszawskiej dzielnicy Wawer. Nastolatek został śmiertelnie ugodzony nożem przez swojego kolegę. Zdarzenie tragiczne. Do tej pory o takich wydarzeniach nie słyszeliśmy w polskich szkołach. Bardziej to kojarzyliśmy z doniesieniami z zagranicy. To rzeczywiście jest dramat. Ta sprawa jest badana przez odpowiednie służby, ale też uczniowie i bliscy otrzymali wsparcie ze strony psychologów, pedagogów z pobliskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja ubolewam, że to się wydarzyło. Jest mi bardzo przykro. Natomiast dzisiaj możemy tylko wesprzeć, no i sprawę wyjaśnić i robić wszystko, żeby to nie miało miejsca. To jest naprawdę dramatyczna sytuacja i nie mogę dzisiaj tego ocenić, dlaczego się to wydarzyło, ale to rzeczywiście dramat. A może pani powiedzieć, co ministerstwo zamierza w tej sprawie zrobić? Jakiś nadzór? Już w tej chwili, tak. W imieniu ministerstwa tutaj działa kurator oświaty. To już kurator oświaty i jego przedstawiciele są w szkole. Sprawy badają, sprawdzają. Wszystko będzie analizowane i na pewno będą z tego wyciągnięte odpowiednie wnioski, a także konsekwencje. Oprócz tego działają służby, ale dzisiaj to jest taka sprawa bardzo świeża i dlatego też bardzo ważne jest wsparcie zarówno dla bliskich dziecka, ucznia, który nie żyje i ta cała sytuacja jest rzeczywiście trudna, ale też dla młodych ludzi, dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli w tej szkole, więc to wsparcie dzisiaj jest udzielane i kuratorium oczywiście i ministerstwo tą sprawę bada i postaramy się z tego, znaczy wyciągniemy z tego wnioski oczywiście, ale nie chciałabym, żeby to były wnioski pochopne. Pani minister, kilka dni temu na antenie Trójki minister Michał Dworczyk mówił, że potwierdzone jest właściwie, albo niemalże pewne to, że część ministrów, ci, którzy kandydują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, albo uradzą się na urlop, albo zrezygnują ze swoich stanowisk, zostaną wymienieni. Czy wie pani, jakie jest stanowisko, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o pani szefową, minister Zalewską, bo to jest gorący czas rozmowy z nauczycielami. Czy nie boi się pani, że nawet w przypadku urlopu zostanie pani sama bez wsparcia, pani minister? To znaczy pani minister, nawet jak jest na urlopie w trakcie kampanii, to cały czas wspiera ministerstwo, jesteśmy w kontakcie i uzgadniamy różne kwestie. Pani minister niewiele korzystała z urlopu, no rzeczywiście jest kampania i tą kampanię w sposób ograniczony prowadzi, natomiast cały czas z nami współpracuje. A jest już potwierdzone, że uda się na urlop? To znaczy w tej chwili pani minister przebywała na urlopie, ale w czasie tego urlopu cały czas była aktywna i była z nami w kontakcie. A czy w takim razie, no bo wszystko zależy od wyniku wyborów, rozumiem, że jeżeli pani minister dostanie się do Europarlamentu, będzie musiała zrezygnować ze swojego stanowiska, szykowany jest już następca? Też jest sprawa pana premiera Mateusza Morawieckiego, na pewno jest przygotowany na taką sytuację. A jeżeli chodzi o te rozmowy z nauczycielami, bo dzisiaj pani minister nie było, to już z racji urlopu, czy z racji tego, to znaczy, że taka mają jest, obowiązki? Taka jest konwencja tego naszego okrągłego stołu, że prace poszczególnych podstolików koordynują wiceministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu i tak to dzisiaj jest czynione. A pojawi się pani minister na konkretnych, na kolejnych spotkaniach? No ile jeszcze jest do wyborów? No jeszcze kilkanaście dni. Więc z tego co wiem, to następne posiedzenie podstolików chyba jest już planowane po wyborach, więc tutaj już odpowiedź nasuwa się trochę sama. A czy w takim razie, bo dzisiaj też pan premier Morawiecki na swojej konferencji mówił, że no w czerwcu chciałby już, żeby to, co zostało gdzieś tam wypracowane przy tych stolikach, no zostało ubrane może niekoniecznie w ustawę, ale już w jakiś taki projekt, który będzie można, nad którym będzie można konkretnie pracować. No, powiem szczerze, to wszystko, co mam przed sobą, jeszcze jest świeże bardzo, więc musimy to wszystko przemyśleć i na pewno to, co jest możliwe, będziemy wdrażać w trybie takim niezwłocznym, bo jeśli coś może być poprawione, bo nie wszystko wymaga zmian ustawowych. Niektóre rzeczy to są sprawa szkoleń, niektóre rzeczywiście zmian ustawowych i rozporządzeń i to, co będziemy mogli, będziemy wdrażali, a pewne rzeczy już są wdrażane, tylko trzeba może o pewnych rzeczach poinformować. To w takim razie, które z tych propozycji pani się najbardziej podobają i które pani zdaniem są dobrymi rozwiązaniami, które warto by przekuć w ustawy chociażby? To znaczy, ja nie wiem, czy do końca w ustawy, bo dzisiaj rozmawialiśmy o roli dyrektora bardzo mocno i jego bardzo ważnej roli właśnie w zapewnianiu jakości pracy szkoły. I teraz tu też padały przy tym sprawy doskonalenia i kształcenia nauczycieli. Tutaj wiemy, że są odpowiednie rozporządzenia, jeśli chodzi o standardy kształcenia studentów, którzy mają być nauczycielami. Natomiast to, co dotyczy mojego podstolika, to jest wzmocnienie roli dyrektora szkoły i uelastycznienie roli. Natomiast konkretne rozwiązania, znaczy to jest taka świadomość, że dyrektor powinien być samodzielny i wydaje mi się, że tu nie jest już kwestia zmian ustawowych, tylko z przygotowania systemu wsparcia nauczycieli, dyrektorów, którzy są dyrektorami, tak żeby oni pełniąc tą funkcję mieli cały czas możliwość doskonalenia się i myślę, że trzeba też zmienić sposób przygotowania dyrektorów do pełnienia tej funkcji, muszą być lepiej i też przygotowane studia, które do tego, które pomogą dyrektorowi pełnić tą rolę. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Gościem Pulsu Trójki była pani wiceminister edukacji Marzena Machałek. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując iPhone 6s, 32 GB pamięci i funkcja 3D Touch, otrzymasz 150 zł rabatu i zapłacisz tylko 1249 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia?